thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Μπουλής. Τι κάνετε? Λοιπόν, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις σήμερα. Τι εκπλήξεις, δηλαδή? Έχουμε βάλει στη σειρά, στην ουρά αναμονής εδώ πέρα τα τηλεφωνήματα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Οπότε δεν θα σας καθυστερήσουμε άλλο. Πάμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε από Βενεζουέλα. Αποστολή του The Press Project στο Καράκας. Δεν μου λέει πως έπρεπε να μην το πούμε. Κεφαλαία. Να είναι. Δούμε. Μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως δεν πιάνει εκεί πέρα που είναι. Τι εννοείς? Να πούμε έτσι αόριστα. Θα έχουμε μια συνομιλία από Βενεζουέλα και να δούμε μετά. Να το πούμε χωρίς να υποσχεθούμε πάρα πολλά στον κόσμο. Έλα μωρέ, μέχρι και Εύου Μοράλης το μάθε. Λοιπόν, επιστρέφουμε μουσική και επιστρέφουμε με συνέντευξη. Way, hey, head up, she rises. Way, hey, head up, she rises. Way, hey, head up, she rises. Γεια σου Λαμπρινή. Γεια σου Θάνο μου. Γεια σου ακροατή μου, ακροατριά μου και ακροατές τους. Γεια σου Λαμπρινή. Λαμπρινή, εμένα δεν μου μιλάς. Γεια σου πουλί μου, Φιλίπης και από τη Βενεζουέλα. Λαμπρινή, άλλος στέλνει φωτογραφίες ποδοσέλφι. Λίγη παραλία, λίγο πατούσα, λίγο κανένα βιβλίο εξώφυλλο. Εσύ έστειλες την πιο πρωτότυπη φωτογραφία διακοπών. Α, είσαι σε αποστολή, δεν είσαι διακοπές, ξέχασα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Τι φωτογραφία ήταν αυτή που έστειλες? Εύα Μοράλες. Εδώ μίλησε περίπου μία ώρα. Έχω όλο το κείμενο. Προσπαθώ να τον πετύχουμε και λίγο, αλλά με σεβασμό, γιατί όπως καταλαβαίνεις τον κυνηγάνε όλοι. Είναι σαν rock star. Περνάει στους διαδρόμους και γίνεται χαμός. Συνθήματα, αγκαλιές. Ότι ο ίδιος είναι δεν μπορείς να φανταστείς, ειδικά τους ηθαγενικούς. Έχεις δοκιμάσει τρικλοποδιά, έχεις δοκιμάσει? Στον Εύω. Ναι, πήγα εκεί που έτρωγε με όλο τον κόσμο μαζί μας, στην καφετέρια. Και πήγα εκεί στην καφετέρια, του λέω είμαι από την Ελλάδα. Κάποιος δίπλα είπε την κακιά λέξη, τι να κάνω κι εγώ, α, Τσίπρας είπε. Δεν είπα τίποτα, ήμουν μια κυρία. Και αγκαλιαστήκαμε και μιλήσαμε λίγο. Πες μου κάτι, σε πέρασε για τον Τσίπρα αυτός που τα είπε αυτά? Λαμπρινή, νόμιζε ότι είσαι ο Τσίπρας? Πέρασε για του Τσίπρα. Α, του Τσίπρα. Πάλι καλά, εντάξει. Είναι μια βαθμίδα που κατά. Λαμπρινή, αυτό με το σεβασμό λίγο να το δούμε. Δηλαδή, ναι. Αυτό με το σεβασμό, δηλαδή, εγώ το έλεγα και στο Γαστεράτο χθες στο chat, ότι δεν υπάρχουν ηθικές αναστολές. Να το πιάσουμε από το λαιμό τον Εύω. Μια δήλωση ή κάτι. Μια δήλωση μπορεί να πάρω για συνέντευξη, κυνηγάμε. Η δήλωση είναι εύκολη. Η δήλωση είναι και αυτό που μου είπε χθες. Δηλαδή, δεν είναι το δήλωση το θέμα. Το θέμα είναι. Αλλά επειδή έκανε μια εξαιρετική ομιλία, ειδικά για το ρόλο των πραξικοπημάτων σήμερα, ακριβώς γίνονται σήμερα τα πραξικοπημάτα στην Ελληνική Αμερική, αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω όσα μας είπε και να πάω να του πω: έχω 2-3 απορίες εκεί. Αφήνει πολύ και αυτό σκέφτομαι. Με κοίταξε πολύ τρυφερά, νομίζω θα το λύσω. Λαμπρινή, αγαπιόμαστε εμείς. Βασιζόμαστε πάνω σου. Στη γοητεία μου, έτσι. Έχει ανέβει. Η αλήθεια είναι πάντως. Ναι, πες μας, ναι. Ανεβαίνει από μόνος το πήχης, παιδιά. Οι συνάδελφοι που είναι εδώ, πολλοί από αυτούς είναι συγκλονιστικές ιστορίες μόνοι τους. Δηλαδή, η Γεραλντίνα, η Κολότη, με την οποία ελπίζω να κάνω μια συνέντευξη, ήταν 27 χρόνια στις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Σήμερα βγάζει τη Le Monde Diplomatique στην Ιταλική έκδοση. Είναι στην Λατινοαμερικά Ρεζούμεν. Είναι μια μιλιτάντα δημοσιογράφα πρώτη, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που πραγματικά αξίζει να τους μιλήσεις και τους κυνηγάω, πέρα από τον Εύω. Και παράλληλα, είναι άνθρωποι που εξέφραζαν, όπως η Γεραλντίνα, τεράστιο ενδιαφέρον για μας. Έχω γίνει και θέμα, θέλω να πω. Θα δώσω σήμερα την τρίτη και την τέταρτη συνέντευξη για το Press Project. Λαμπρινή, σε στείλαμε εκεί πέρα να πάρεις συνέντευξη. Είμαστε. Εσύ έχεις πάει εκεί και έχεις γίνει star, όλο δίνεις συνέντευξεις. Είπαμε ναι, να πας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τη στείλαμε να μας φέρει αυτό, πληροφορίες. Ανέφερε... Πες μας. Τι να κάνω, με κάνατε star. Πες μας για την κουβέντα εμένα. Αυτή που γινόταν, που συμμετείχες εκεί πέρα στην κρατική τηλεόραση. Πες, και που μίλαγες για τον εφήμερο. Καλά, με βάλανε στην κρατική τηλεόραση. Η οποία αυτή η εκπομπή πέστηκε στην Κούβα και πού αλλού μας είπανε, Κούβα, Βενεζουέλα και Μεξικό. Έτσι. Μίλησα για το Press Project, μίλησα για την αποστολή μας και συζητήσαμε για τον αντιυπεριαλιστικό αγώνα και πώς μπορούμε οι δημοσιογράφοι να συντονιστούμε σε αυτό το θέμα. Ήτανε συνάδελφοι από όλες αυτές τις χώρες. Και μετά έγινε μια μεγάλη συζήτηση με κορυφαίες προσωπικότητες από τον Παγκόσμιο Νότο, όπως τον λένε, στον οποίο ανήκουμε κι εμείς. Που μίλησαν για τον τύπο και κάποια στιγμή μίλησαν για το πρέσ. Από την ώρα που μίλησα για το πρέσ και για το πώς έγινε αυτή η αποστολή, έχει γίνει χαμός. Η υπουργός του Τσάβε σε θέματα επικοινωνιών, η Τάνια Δίας, που τώρα είναι πρόεδρος της Βουλής. Ξαναπέστε αυτό, γιατί χαμήλωσε λίγο. Λαμπρινή, είχαμε μια μικρή υποχώρηση στον ήχο και επειδή μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συζητήσεις που ξεκινάνε από το τι είπε ο υπουργός του Τσάβες για το πρέσ. Ναι, σε ακούω, ναι. Ξαναπέστω. Ναι, ωραία. Η Τάνια Δίας είναι η πρόεδρος της Βουλής, δεύτερη πρώτη αντιπρόεδρος της Βουλής, να το πω σωστά. Και ήταν υπουργός επικοινωνιών επί Τσάβες. Και είναι υπεύθυνη επίσης για τις διεθνείς επαφές σε τούτο το συνέδριο. Μάλιστα. Μίλησε χθες για την ελληνική εμπειρία. Ως ελληνική εμπειρία εννοούσε το Press Project. Okay. Του ζήτησε να τοποθετηθώ για την ελληνική εμπειρία, δηλαδή. Ωραία. Και με φώναζε και λες, πώς το λένε, 20 λέει, πες, πώς το λένε αυτό το δικό σας. Το βάζεις το, το μπροστά ή λες το μισό όνομα, Λαμπρινή? Λέω Προγέκτο Πρένσα, αγάπη μου. Σε έχω μεταφράσει. Εντάξει. Μάλιστα. Το ψάχνουν όλοι. Μετά από αυτό ήρθαν ένα σωρό συνάδελφοι, ένας από εφημερίδα που μιλάμε τώρα στις 11, ένα κρατικό ραδιόφωνο που μιλάμε σήμερα στις 2.30 και ανάμεσα κάνω και τη δουλειά μου, μην νομίζω ότι τεμπελιάζω, για να κάνουμε συνεντεύξεις, να μιλήσω για το πρέσκι, για το πώς γίνονται αυτές οι αποστολές. Και επίσης μας ζητήσανε να έχουν το δικαίωμα να μεταφράζουν. Τώρα πώς από τα ελληνικά θα παίρνουν πρέσκι να μεταφράζουν, εγώ τους αφήνω. Τους το είπα. Αλλά ίσως πρέπει να δούμε αυτή τη συνεργασία και με όλους αυτούς τους ανθρώπους λίγο πιο ευρέως. Αυτό θα το δούμε πάρα πολύ συστηματικά, Λαμπρινή, μόλις γυρίσεις. Αυτό είναι από αυτό τα πράγματα. Είναι, που... είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, γιατί είμαστε τόσοι άνθρωποι, τόσοι λαοί εδώ εκπροσωπούμε. Δηλαδή, τώρα κάνω ένα θέμα να σας το πω. Βρίσκω ανθρώπους τυχαία στους διαδρόμους από διάφορες χώρες και συζητάμε κάτι που θέλουν ή κάτι για τον τόπο τους. Για να καταλάβετε λίγο και το κλίμα, όλη αυτή την ομορφιά, το να είμαστε άνθρωποι. Σοσιαλιστές, κομμουνιστές, αριστεροί από όλο τον κόσμο, αντικαπιταλιστές, αντιπεριαλιστές, και να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τα μάτια και με την γροθιά που υψώνεται λες αυτόματα. Είναι πανέμορφο πράγμα αυτό. Και στο τέτοιο, οι κυβερνήσεις είναι και κυβερνήσεις. Θα πούν και ψέματα, θα κάνουν και κλίμα. Όλες ανεξαιρέτως. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κυβερνήσεις που αγωνίζονται απλώς να μην πεσαίνουν οι λαοί τους. Και αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα είναι σε αυτή την κατάσταση. Και μάλλον τα καταφέρνει. Μάλλον αρχίζουμε να παρακάμψουμε. Θα τα πούμε όμως. Θα τα κάψω όλα. Στην εκπομπή σου. Μην ανησυχείτε. Ως καλεγράφος είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τα αγόρια δεν αποδίδουν σαν και εμένα. Τώρα μεταξύ μας. Έτσι. Τι, πες. Λίγο. Δεν έχω. Δεν μπορούν να πω σαν και εμένα. Κούλτα. Δεν μπορούν να να πάμε να φάμε, εδώ είναι επικίνδυνα, που μας έφερε, ξέρεις τέτοια. Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι η Λαμπρινή πάει χωρίς όρια, με άγνοια κινδύνου παντού και υπάρχουν δύο φωνές της λογικής που τη συγκρατούν. Μεταφράζω εγώ, Λαμπρινή, συνέχισε εσύ, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κάτσε, δεν σε ακούω καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα χανόμαστε. Δεν πειράζει. Πες μας λίγο, Λαμπρινή. Με διακοπές ακούω, Θάνο μου. Πες μας τώρα για την κομμούνα της 22ης Ιανουαρίου που πήγατε εκεί πέρα, που έκανες αυτό το υπέροχο ρεπορτάζ για το προάστιο του Καράκας εκεί πέρα. Δεν σας ακούω, ρε γαμό. Λοιπόν, Λαμπρινή, τότε θα τη σταματήσουμε εδώ πέρα τη συνέντευξη. Καθόλου δεν σας ακούω τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ίντερνετ. Αποχαιρετούμε την Λαμπρινή, την κλείνουμε. Λαμπρινή, σε φιλούμε και σε ευχαριστούμε. Θα τα πω τι εγώ για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω καν αν είμαστε στον αέρα. Τίποτα. Α, θα αρχίσει να λέει τώρα βρωμιές. Θα λοιπόν. Κλείσω, δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν η Λαμπρινή Θωμά από την αποστολή μας στη Βενεζουέλα μαζί με τον Νίκο Βεντούρα και τον Αλέξανδρο Γαστεράτο. Από την περιοδία, θα μπορούσε να πει κανείς, του The Press Project στη Βενεζουέλα. Καλά, περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία όλα αυτά τις έχουμε ζητήσει. Τώρα, λίγο τα βίντεο από αυτές τις συνεντεύξεις που μιλάει για το Press εκεί πέρα. Εμείς θα διατηρήσουμε τις διεθνείς επαφές. Σας έχουμε υποσχεθεί περισσότερο διεθνές The Press Project και θα το κάνουμε αυτό, και όταν υπάρχει περισσότερο αγγλόφωνο The Press Project είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, έστω με τις αδυναμίες μιας έμεσης μετάφρασης, να έχουμε περισσότερο The Press Project και σε άλλες γλώσσες. Θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, το έχουμε πει και δεν το έχουμε αφήσει, έχουμε λιγάκι προχωρήσει εμείς το για να πω την αλήθεια, και με δική μου ευθύνη έχει μείνει λίγο πίσω το κομμάτι το αγγλόφωνο, αλλά είναι από τα πράγματα που τώρα πια ξέρουμε πώς να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Και αν υπάρχει το αγγλικό, μετά όλα τα άλλα γίνονται ευκολότερα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να μεταφράζει από τα αγγλικά κάποια επιλεγμένα άρθρα σε άλλες γλώσσες μετά. Στα σχόλια γράφουν πάντως ότι σε λίγο ο Εύω θα ζητήσει συνέντευξη από τη Λαμπρινή, έτσι όπως πάει το πράγμα. Λογικά, ναι. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ, θα τους δείξουμε τι λαός είμαστε. Είναι ένα φοβερό ρεπορτάζ για την επίσκεψη στην κομμούνα της 22ης Ιανουαρίου. Είναι εκεί πέρα ένας οικισμός, μιλάνε με τους ανθρώπους, τους λένε εμείς τα φτιάξαμε όλα αυτά, όλα αυτά που βλέπατε τα χτίσαμε τα ίδια μας τα χέρια, τα χτίσαμε εδώ μες στην καρδιά του κεφαλαίου, στο Τσακάο. Είναι μια οργάνωση που έγινε πριν από 10 χρόνια. Μπείτε να διαβάσετε τις συγκινητικές αναφορές στον Ντουρούτη, γκουγκλάρετε όσοι δεν είστε από αυτούς. Οι υπόλοιποι να γίνετε τώρα με αυτή την ευκαιρία. Τις φωτογραφίες που έχει βγάλει ο Αλέξανδρος από το σημείο εκεί πέρα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτήν την αποστολή. Πάντα είμαστε υπερήφανοι για τις δημοσιογραφικές μας αποστολές στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά ακόμη περισσότερο, που έχουμε στείλει και ολόκληρο μπούγιο. Καλά, και ακόμα υπάρχει και ο σχεδιασμός. Και ουσιαστικά ήταν αυτά τέτοια πράγματα, όπως το ότι θα μιλήσει η Λαμπρινή για το press, είχαμε κάποιες υποψίες και κάποια στοιχεία, ήταν σε αυτά που λέγαμε ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις. Δηλαδή υπήρχε ήδη μια πρόσκληση πριν ξεκινήσει καν το ταξίδι, όταν έγινε γνωστό ότι χρηματοδοτείται αποστολή από τον κόσμο, γιατί γι' αυτό προφανώς ενδιαφέρει τόσο η αποστολή, για το μοντέλο της χρηματοδότησης. Και θα έρθουν σιγά σιγά και τα υπόλοιπα, όπως και βίντεο από αυτές τις παρεμβάσεις, όπως και ελπίζουμε και ακόμα καλύτερα πράγματα με τις επαφές, να ξεπεραστεί ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει. Σαν την έχουμε 10 λεπτά. Διάλεξε, τι θες. Θες νόμο Παρασκευόπουλου, σου έχω νόμο Παρασκευόπουλου. Ομάδα αλήθειας που αναδιπλώνεται. Ναι. Υπάρχει το εξώδικο Παρασκευόπουλου μετά το νόμο Παρασκευόπουλου. Και μετά έτσι, σαν τα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, να πούμε λίγο νόμο Παρασκευόπουλου. Είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου γενικά. Είναι σαν την τραγωδία στο μάτι. Ναι. Σε εγκληματικότητα. Ναι, σαν η μαρφή της εγκληματικότητας. Εντάσσεται σε αυτή τη μυθολογία που περιέχει μακεδονικό μάτι, εξάρχεια. Μαρφίν το μεταξύ δεν έχει κανένα νόημα που την περιέχει. Είναι επειδή ήταν διαδηλωτές και λοιπά. Δηλαδή είναι ότι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και λοιπά. Δηλαδή υπήρχε χωρίς υπουργού. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τους καλύπτει αυτούς. Ναι, είναι γνωστό. Και πολλές φορές μένει στα ψηλά, αλλά επειδή δεν ασχολούμαστε κιόλας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει δουλίτσα με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και είναι το κλασικό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έγκλημα που δεν θα υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία ότι ο συγκεκριμένος δεν αποφυλακίστηκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Εν τω μεταξύ, πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει ακριβώς νόμος Παρασκευόπουλου. Δηλαδή, είναι όλο ένα ψέμα. Μένει η φάση, πώς είναι στο Matrix εκεί με το κουτάλι, που είναι το παιδάκι εκεί πέρα με το κουτάλι που του λέει μετά δεν υπάρχει κουτάλι. Είναι λίγο αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι απλά ένας νόμος για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Ο Παρασκευόπουλος έχει αρθρογραφήσει γι' αυτό επανειλημμένα, έχει εξηγήσει ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι το οποίο συντελεί στο να έχουμε πιο ανθρώπινες συνθήκες για αυτούς που μένουν μέσα στην φυλακή, να μην έχουμε ευρωπαϊκές καταδίκες και να λειτουργεί κάπως καλύτερα η διαδικασία, ή να μην υπονομεύεται τόσο τραγικά η διαδικασία της επανένταξης. Mm-hmm. Αυτά λέει ο Παρασκευόπουλος όταν μιλάει. Η άλλη πλευρά, επειδή δεν έχει τώρα τσίπα πάνω της, κάθε φορά που γίνεται ένα βίαιο έγκλημα, λέει αποφυλακισμένος με τον νόμο Παρασκευόπουλου, που είναι μια βασική φαντασίωση από την οποία εκπορεύονται όλες οι υπόλοιπες, ότι όταν γίνεται ένα βίαιο έγκλημα, φταίει ο Παρασκευόπουλος που άνοιξε τις πόρτες, γέμισε την ελληνική κοινωνία με 12.000 εγκληματίες ποινικούς και αυτοί μετά εγκληματούν και πάλι και πάλι, επειδή ο Παρασκευόπουλος τους έβγαλε έξω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νοιάζεται για τα έγκλημα. Τώρα βέβαια, όλη αυτή η ρητορική δεν είναι ότι μπορεί να πάει και πολύ σπουδαία σε αυτή την περίοδο, που για κάποιο λόγο που εγώ δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια εγκληματικότητα κάπως αυξημένη. Στην προηγουμένη περίπτωση αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ήταν ένας από αυτούς που πρώτα έκανε αυτή την δήλωση, μετά τα εξωτικάκια υποχρεώθηκαν, όπως υποχρεώθηκε και η ομάδα αλήθειας, να ανασκευάσει και να πει ότι δεν έχει αποφυλακιστεί με τον νόμο Παρασκευόπουλου ο εγκληματίας, Και βεβαίως στην περίπτωση του Νίκου Ρωμανού είχαμε και ένα πρόσθετο ολίσθημα, ότι λέει, σκέφτηκε να πει μια εξυπνάδα ακόμα, ότι δεν ήταν ένας από τους 12.000 που αποφυλακίστηκαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου, και βεβαίως δεν ήταν 12.000. Γιατί πραγματικά νιώθεις ότι δεν μπορούν να πούν καλημέρα χωρίς να πούν ψέματα. Δεν είναι δηλαδή αν έχουμε ιδεολογικές διαφωνίες, είναι πόσες λέξεις μπορείς να γράψεις χωρίς να πεις μαζί και κάτι που να μην αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ναι, εν τω μεταξύ, και είναι κάποια ενδιαφέρουσα στοιχεία ότι και από το 2014 υπάρχει νόμος. Ο πρώτος νόμος σε αυτό το μοτίβο για την αποσυμφόρηση των φυλακών έρχεται το 2014 με κυβέρνηση Σαμαρά. Κανείς δεν μίλησε για το πόσους αποφυλάκησε η Νέα Δημοκρατία, που νομίζω και ένα χρόνο είναι κάπου 5.000. Είναι εκεί. Και μετά το 17 ξαναλάζει και έρχεται ο Κοντονής, κάνει κάποιες αλλαγές εκεί πέρα. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ πέρα ήταν εξόφθαλμο, γιατί αποφυλακίστηκε το 2020. Μιλάμε για τον ταυτοποιημένο από την Ελλάς βιαστή των Πετραλώνων. Το λέμε πάντα με μια απόσταση, γιατί εντάξει, η ελληνική αστυνομία είναι αυτή. Και που συνελήφθη κιόλας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το χθες το βράδυ, και αυτό αποδόθηκε στο τέτοιο. Προφανώς είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχει την πλάκα του με τα εξώδικα μετά, πως μαζεύεται, πως στρώνει ο άνθρωπος, στρώνει ο άνθρωπος, και πόσο είναι πολύ εύκολο που τα λες και τα πετάνε έτσι, και μετά έρχεται μια κάποια ή απειλή ή απάντηση και ο άλλος εκτίθεται. Θα μου πεις πόση σημασία έχει που εκτίθεται? Δεν ξέρω. Δηλαδή την ίδια περίπτωση, και δεν ήθελα να πούμε μόνο για τον νόμο Παρασκευόπουλου, και με τη Μάγδα Φίσα και την επιστολή της στο Βελόπουλο, την ίδια... Θα το πούμε και, ναι, θα το πούμε και αυτό, γιατί έχει σχέση και αυτό με, με το μηχανισμό διακίνησης αρλούμπας που δεν γνωρίζει κανένα όριο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δημόσια πολιτική στη χώρα μας. Τα λες και ό,τι γίνει. Ο Βελόπουλος διακινεί τη χρυσαυγήτικη πληροφορία ότι η οικογένεια Φίσα έχει πάρει 800.000 ευρώ από το κράτος. Και όπως έχει πει και άλλες φορές στο παρελθόν η Μάγδα Φίσα, επανέλαβε ότι δεν έχει ασκήσει αυτό το νόμιμο δικαίωμά της να ζητήσει αστική αποζημίωση για τη δολοφονία. Ξαναλέμε, αυτό θα ήταν νόμιμο δικαίωμά της, δικαίωμα της οικογένειας. Δεν το έχει κάνει και δεν έχει πάρει χρήματα, αλλά αυτά τα καθήκια δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ψεύδονται λέγοντας κάτι το οποίο θα σήμαινε τι? Ότι εξαργύρωσε με οικονομικό αντάλλαγμα την δολοφονία του παιδιού της. Ξαναλέω, αυτό θα ήταν νόμιμο δικαίωμα. Αλλά λέγεται με έναν τρόπο που αντί να σέβεται τη μάνα που έχασε το παιδί της από το χρυσαυγή τη φωνιά, την φέρνει στη θέση να απολογείται ότι πλούτησε από αυτό. Αλλά αυτό είναι το επίπεδο της αντιπαράθεσης της ελληνικής δεξιάς. Τι να κάνουμε. Και μάλιστα, όπως γράφει και η ίδια στην επιστολή της στον Τασούλα. Εντάξει τώρα, ο Τασούλας δεν ξέρω, δεν έχει δείξει καλό πρόσωπο στην υπεράσπιση δημοκρατικών Θεοδόν, ας πούμε, ότι η πληροφορία, συσσαγωγικά, αυτή διοχετεύθηκε σκοπίμως από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής την ημέρα που εκδόθηκε η δικαστική απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Με την προφανή σκοπιμότητα να σκιαστεί αυτή η σημαντική δικαστική ετοιμιγόρια και να παρουσιαστώ εγώ, τη δίθεν πανηγυρίζω, για την ίσπραξη αυτού του ποσού και όχι για τη δικαίωση της θυσίας του Παύλου. Έτσι γίνεται. Ξεκινάει από τα χρυσαυγήτικα, μπορεί να ξεκινήσει από τα διάφορα μακελιά. Κάποιες φορές το παίρνει ο Βελόπουλος, κάποιες φορές πάει πιο πέρα. Μπορεί να το πάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να το φέρει στη Βουλή, ποιος ξέρει τι γίνεται, ή κάποιος υπουργός του. Και κάπως έτσι έχεις να αντιπαρατεθείς σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο. Σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την επόμενη συνέντευξή μας. Μουσική. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και σήμερα, όπως θα μπορούσατε να δείτε και από το πρωτοσέλιδο για ώρα το πρωί, ασχολούμαστε αρκετά με τις επαναπροωθήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς και διεθνή ΜΜΕ και μαρτυρίες εδώ στην Ελλάδα που τεκμηριώνουν αυτό το, την διεθνή παρανομία που παραβιάζει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και αφορά τις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων. Υπήρχε μια έκθεση, είναι λίγο το κλισέ, ξέρεις, κόλαφος, καταπέλτης κλπ. Της Διεθνούς Αμνηστίας, ακόμα μια έκθεση ντροπιαστική σε πάρα πολλά επίπεδα για την Ελλάδα και γεμάτη μαρτυρίες για 21 παράνομες τέτοιες επιχειρήσεις αρχών, που μιλάμε τώρα για στρατιώτες εισαγωγικά, πολιτικά, κουκουλοφόροι, διάφοροι περίεργοι. 21 επιχειρήσεις που φαίνεται ότι συνέβησαν και αυτό βασίζεται σε στοιχεία της αμνηστίας. Μερικά από αυτά είναι και 16 συνεντεύξεις με ανθρώπους που υπέστησαν αυτό. Συνολικά αυτές οι 21 επιχειρήσεις, σύμφωνα με την αμνηστία, πάντα αφορούν 1.000 άτομα, περίπου 1.000 πρόσφυγες. Μιλάμε για το διάστημα Απριλίου και Δεκεμβρίου 2020. Παράλληλα με αυτό, για να περάσουμε και στη συνέντευξη, υπάρχει μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει για το να μπει επιτέλους ένα stop στα pushbacks. από πάρα πολλές οργανώσεις και συλλογικότητες από 4 πόλεις και είναι και πανελλαδική εβδομάδα δράσης ενάντια στις επαναπροωθήσεις. Οπότε έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Μαρία Κολόζη, είναι μέλος αυτής της πρωτοβουλίας και είναι από την ΣΑΜΟ, από την Ανοιχτή Συνέλευση. Κυρία Κολόζη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καμίλαλη και κύριε Πουλή ξανά. Από τη ΣΑΜΟ, Μαρία Κολόζη, όπως είπατε, συμμετέχουμε στην πανελλαδική καμπάνια ενάντια στις επαναπροωθήσεις, τόπους μπακς στα αγγλικά, και θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια για αυτή την καμπάνια, που από τον περασμένο μήνα προσπαθήσαμε να τη στήσουμε και τώρα στο τέλος του Ιούνιου, 21-27, θα πραγματοποιηθούν διάφοροι, είναι η εβδομάδα δράσεων ενάντια στις επαναπροωθήσεις, όπως είπα προηγουμένως, στο Αιγαίο και στον Εύρο φυσικά, που θα γίνουν διάφορα πράγματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χίο και στη Σάμο και ίσως σε άλλα μέρη. Θα τις διαβάσουμε τις δράσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οργανώνονται αυτές οι δράσεις και μάλιστα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας αυτές τις μέρες. Θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, για το νομικό καθεστώς των επαναπροωθήσεων. Επειδή είναι κάτι το οποίο αναφέρεται μερικές φορές, ιδίως από την ελληνική δεξιά, με μια υπερηφάνεια που φαίνεται να παραγνωρίζει κάπως ότι πρόκειται για πράξεις παράνομες. Θέλετε να μας πείτε πώς ορίζεται η επαναπροώθηση και τι προβλέπει αρχικά ο νόμος? Δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το φαινόμενο για το οποίο συζητάμε? Ο νόμος, και όχι μόνο εδώ το Σύνταγμα και οι διεθνείς, η Συνθήκη της Γενεβής, όλοι απαγορεύουν το να έρθει κάποιος είτε να μπει στα χωρικά σου ύδατα, είτε να πατήσει στη στεριά σου, στη στεριά μας, και να τον σπρώξεις ζητώντας βοήθεια, άσυλο, και να τον στείλεις πίσω. Αυτό είναι παντελώς παράνομο. Και αυτό είναι λίγο. Είναι απάνθρωπο, είναι εγκληματικό, θέτει σε απόλυτο κίνδυνο έναν άνθρωπο που έτσι κι αλλιώς κινδυνεύει και βρίσκεται σε απελπισία και απόγνωση να περάσει τη θάλασσα και να έρθει, ή το ποτάμι, τον Εύρο, για να έρθει σε ένα πιο ασφαλές τόπο, που τελικά δεν είναι ασφαλής ο τόπος αυτός. Και με διάφορους τρόπους, ξεκινήσαν το 2015 διστακτικά, αλλά τώρα υπάρχει μια θρασίτητα στις επαναπροωθήσεις. Ας πούμε, έχουμε τη δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Μηταράκη, μηδενικές πλέον ροές τον Απρίλιο του 20, χάρη στις πολύ μεγάλες προσπάθειες των ανδρών και γυναικών των σωμάτων ασφαλείας. Αυτό το τέλος προς το τέλος Απρίλη, και στα μέσα Μάη οι δήμαρχοι Μυτιλήνης, Χίου και Ανατολική Σάμου, για λογαριασμό όλων των νησιωτών των δήμων τους που πλήττονται από το μεταναστευτικό, εμείς πάντως δεν πλητόμαστε, εκφράζουν τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους στα στελέχη του λιμενικού σώματος. Αυτό είναι από τα δελτία τύπου των δήμων. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ξαφνικά από το Μάρτι του 2020 πέσανε ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται κατά δω έτσι στο 5% από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί λυθήκαν όλα τα θέματα στους τόπους τους που συνεχίζονται, οι συγκρούσεις, οι σειράξεις, οι εμφύλοι, οι πόλεμοι. Και αν ήταν τέτοιοι λόγοι, για ποιο λόγο να ευχαριστεί κανείς το λιμενικό, αν οι λόγοι... Για ποιο λόγο να ευχαριστεί το λιμενικό, που είναι ανεμιμημένη και η Frontex, το ευρωπαϊκό τύπο, θα το λέγω εγώ, λιμενικό. Και γίνεται πια με θράσος, δηλαδή στη Σάμο, που έχουμε, επειδή ζούμε στη Σάμο, έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, εξαφανίζονται άνθρωποι. Ή φτάνουν από τους 30 ή τους 32 ή 4 στο ΚΙΤ, γιατί κάπως βοηθήθηκαν και διασώθηκαν και φτάσαν στο ΚΙΤ. Έπεσε η γραμμή, να βάλουμε λίγη... I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Λοιπόν, το πρέπει να είμαστε καλύτερα τώρα. Ναι. Σας ακούμε. Έπεσε, δεν ξέρω έπεσε... πού είχα μείνει. Τι... Ότι εξαφανίζονται άνθρωποι στη Σάμο. Ότι εξαφανίζονται άνθρωποι. Κάποιοι ελάχιστοι μπορεί να φτάσουν στο ΚΙΤ και να ζητήσουν από την υπηρεσία ασύλου άσυλο 4 στους 32, ας πούμε. Οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί και μάλιστα υπάρχει και ομερτά. Μην μιλήσετε, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες. Να μην μιλήσει κανείς γι' αυτό, να εξαφανιστούν χωρίς ίχνη. Άνθρωποι που έχουν περάσει 1000 μύρια για να φτάσουν και να ζητήσουν άσυλο και ασφάλεια εδώ. Όταν λέτε ομερτά και παρενέσεις... Ομερτά με την έννοια λέω ότι μια τρομοκρατία, μην μιλάτε στους μάρτυρες, σε όποιον έχει δει, όποιον έχει φτάσει και έχει δει στην παραλία κάποιο, ότι δεν θα πρέπει να το πούμε πουθενά... και τους ίδιους που τους πρόχνουν, τους παίρνουν τα χαρτιά, τους παίρνουν όλα τα κινητά και τα λοιπά για να μην υπάρχουν μαρτυρίες. Όλοι το ξέρουν ότι γίνεται. Δεν νομίζω να δει. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, όλοι το ξέρουν. Και είπα τη αρμοστία και όλοι που ασχολούνται με τους... Όλοι το ξέρουν. Όλοι το ξέρουν. Και η Ευρώπη το ξέρει και μάλιστα ο Economist έγραψε ότι μας ευχαριστούν γιατί φυλάμε πολύ καλά σαν μαντρόσκυλα, μάλιστα, είμαστε τα μαντρόσκυλα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς καμαρώναμε. Όλοι το ξέρουν, μας κουνάνε το δάχτυλο, υπάρχει μια απόλυτη υποκρισία από τους πάντες και είναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα κατά τα άλλα. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα για μας που ζούμε σε αυτούς τους τόπους και για όλους τους, για όλο τον πληθυσμό της χώρας μας, στο να καταργούνται τα πάντα και κυρίως ο ανθρωπισμός, δηλαδή θα συνηθίσουμε στη βαρβαρότητα αν δεν το έχουμε ήδη πάθει. Υπάρχει θέμα λοιπόν για τη συνείδησή μας και υπάρχει θέμα και για αυτούς τους ανθρώπους που χάνονται, που πνίγονται, που εξαφανίζονται ή που ζουν σε άθλιες συνθήκες, που αυτό δεν σημαίνει επειδή βάζουμε τα pushbacks ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό ή δεν μας ενδιαφέρει το τι κάνουν οι ισχυροί της γης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί οι εκμεταλλευτές και οι μεγάλες εταιρείες στον κόσμο όλο για να αναγκάζονται αυτοί να φεύγουν από τους τόπους τους, όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως βάζουμε μπροστά στο pushback. Αυτό. Και συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλληλέγγυοι, πέρα από τις συλλογικότητες, προσπαθώντας και ο ντόπιος πληθυσμός να ευαισθητοποιηθεί και να αποκτήσει φωνή, να μην φοβάται να μιλήσει γι' αυτό, και οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες όσο το δυνατόν να προστατευτούν από αυτό το έγκλημα. Μπορείτε να μας πείτε και για την κατάσταση στο βαθύ, στο κέντρο, γιατί πολύ σωστά λέτε ότι μπαίνει τώρα αυτό στο pushback, αλλά η πολιτική της Ελλάδας και της Ευρώπης είναι ένα πιο συνολικό ζήτημα. Όπως όλα τα κέντρα, το απορρίφουμε, ήταν η Μόρια που το κλείσανε. Κάει και τιμωρήθηκαν 4 παιδιά που ζούσαν μέσα, που τρώγανε τους πεθαμένους τα ποντίκια μέσα στην απόλυτη κόλαση της Ευρώπης, το κολαστήριο της Ευρώπης. Το πείσαν αυτό το θέμα. Είμαστε ok δηλαδή με το θέμα προσφυγικό μεταναστευτικό, πάει Μόρια. Εδώ στη Σάμο έχουν μείνει λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια. Η ενθήκη είναι να ντρέπεσαι που είσαι άνθρωπος και ζεις σε σπίτι όταν περνάς απ' έξω, να ντρέπεσαι, πώς το λένε, να αισθάνεσαι, που βέβαια η καθημερινότητά μας κάνει να το ξεχνά, αλλά πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τους άλλους και ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους. Είναι χάλια οι συνθήκες, με τους περιορισμούς τους απόλυτους και λόγω COVID, με ρατσιστικές επιθέσεις, ας πούμε πέρυσι υπήρχαν 2 ουρές για παράδειγμα πριν το COVID στα σούπερ μάρκετ, η ουρά των άσπρων και η ουρά των από εκεί μεριά. Ναι. Απαράδεκτες καταστάσεις. Δεν έχουν πια, τους έχουν διώξει από σπίτια, το ξέρετε, στα σχολεία. Μόνο άτυπη εκπαίδευση γίνεται από διάφορες οργανώσεις. Είναι η κατάσταση δραματική και συνηθίσαμε να είναι έτσι. Σε λίγο, και αυτό σημαίνει ότι θα συνηθίσουμε και την υποβάθμιση της δικής μας ζωής που συμβαίνει και στο τέλος θα ζήσουμε όχι την ουτοπία του Μουρ, τη δυστοπία του όπιανού. Και ήθελα να πω, πριν που λέγατε που για όλα φταίει ο Παρασκευόπουλος και τα ιδεχθεί εγκλήματα και τα λοιπά, δεν φταίει μόνο αυτός, φταίνε και κάτι έγχρωμοι και κάτι που αλληλοτριώνουν και καταστρέφουν τα ήθη μας και τον πολιτισμό μας και τη θρησκεία μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ο πολιτισμός τους, και αυτό. Που κάνουν βία εγκλήματα. Ναι, έχετε δίκιο. Να πούμε ότι η περιγραφή μιας επαναπρόθεσης είναι στην πραγματικότητα αυτό που η Νέα Δημοκρατία περιγράφει ως σκληρή πολιτική κλειστών συνόρων. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έρχεται, ζητάει διεθνή προστασία, ζητάει να τον αναγνωριστεί καθεστώς ασύλου και εσύ λες ότι εγώ δεν θα το επιτρέψω αυτό και θα το γυρίσει από εκεί που ήρθε, περιγράφεις μια παράνομη πράξη. Αυτό κάνεις. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που αυτό έχει επισημανθεί κιόλας και ζωντανά στην τηλεόραση, που είχες βουλευτεί να λέει ότι θα το κάνουμε αυτό και χρειαζόταν ο δημοσιογράφος, ακόμη και αυτή τη δημοσιογραφία την τηλεοπτική που έχουμε, που πολύ σπάνια θα γίνει αυτό, να λέει, ξέρετε, αυτό είναι παράνομο που περιγράφεται, γιατί αυτό είναι κάτι που τίνει να γίνει μια κανονικότητα. Σχεδόν έχει γίνει. Σχεδόν έχει γίνει. Ναι. Που είναι εντελώς παράνομη, αλλά πια δεν είναι πάρεργο των λιμενικών ή της Frontex. Είναι πια έτσι, τους υποδεχόμαστε. Δηλαδή τους υποδεχόμαστε για να στείλουμε πίσω πολλές φορές και σε συνθήκη τέτοια που το πιο πιθανό είναι να πνιγούν αν έχουν π.χ. χειροπέδες. Οι περισσότεροι μπορεί να μην ξέρουν κολύμπι, έτσι, μέσα σε κάτι απίστευτα βαρκάκια που παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα που λέει ο λόγος. Τι θα συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους? Το Αιγαίο, μια θάλασσα που ήταν φιλική κάποτε με πολλές βέβαια κατά διαστήματα συγκρούσεις, θα έχει γεμίσει ανθρώπους χαμένους. Ένα παιδάκι πριν από το φθινόπωρο, 6 χρονών, αν θυμόστε, το είπα και προηγουμένως σε μια συνέντευξη, το Ναϊλάν, ένα 3χρονο παιδάκι στο Μπουντρούμ στην Αλικαρνασσό. Εμείς είχαμε ένα 6 χρονών αγοράκι, πνίγηκε στα νερά της Άμμους και το λιμενικό δεν, ενώ πήγε, δεν τους άφησε και πήγε την άλλη μέρα, πνίγηκε το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι δεν έχει όνομα και επειδή φτιάξαν ένα μνημείο, γράψανε πάνω, δεν ήταν η θάλασσα, δεν ήταν ο αέρας, οι πολιτικές και ο φόβος που πνίξαν αυτό το αγοράκι. Αυτή τη φορά χωρίς όνομα, χωρίς να δημοσιοποιηθεί παντού, όπως έγινε και σωστά έγινε για εκείνο το άλλο αγοράκι το 2015, το Ναϊλάν. Αυτό είναι πια συνηθισμένο. Έγκυες, παιδάκια, κοριτσάκια, αγοράκια, δεν έχει σημασία. Πνίγονται, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό μας θυμώνει, μάλιστα, και μας πρόγνει κάτι να κάνουμε, παρόλο που υπάρχει, ξέρετε, μη δώσεις νερό αν τον δεις, γιατί μπορεί και να σε πάνε για διακινητή. Μη βοηθήσεις, μη μιλήσεις, μη. Όχι, μη. Γιατί σε λίγο δεν θα μιλάμε και για τα πιο... που αυτό είναι αυτονόητο να μιλάμε βέβαια για την ανθρωπιά. Ναι. Είναι συντριπτικά πλέον τα στοιχεία που υπάρχουν. Στο chat, ας πούμε, τώρα που μιλάμε, κυρία Κολόζη, μας βάζουν τις έρευνες του Forensic Architecture, ας πούμε, για τα ζητήματα. Υπήρχε το ρεπορτάζ, ας πούμε, το New York Times πέρσι τον Μάρτιο για εκείνο το Black Site δίπλα στον Πόρο, πάνω στο Νεύρο. Στον Νεύρο, ναι. Ναι. Οι έρευνες των οργανώσεων είναι πάρα πολλές και όλοι περιγράφουν μία μεθοδολογία. Για τις βάρκες που λέτε, έχουμε πτωικοακουστικό, έχουμε οπτικά ντοκουμέντα πλέον, εκείνα τα πορτοκαλί, τα πλωτά σκάφη, ξέρω εγώ, τα χωρίς τιμόνι. Αυτά, ναι, τα φουσκωτά, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το ότι έχει ακουστικά. Το έχουμε ξεπεράσει εδώ και καιρό, ναι. Ναι, ναι, ναι, εδώ και χρόνια μάλλον. Να πούμε λίγο κλείνοντας τις για τις εκδηλώσεις. Είναι σε Σάμμο, Χίο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα από ό,τι καταλαβαίνω. Να πούμε ναι, πρώτα της ναι, Σάμμο ακριβώς, που είναι τα μέρη σας εκεί πέρα. Διαβάζω στη Σάμμο εδώ. Έχουμε μια τριήμερες εκδηλώσεις. Ξεκινούν αύριο που θα συναντηθούμε στο Βαφή που εκεί είναι και το ΚΙ και θα γίνει μια πορεία μαζί μουσική και από το ΚΙ και από το, κυρίως από αφρικανικές χώρες και από ντόπιους. Και θα γίνει μια εγκατάσταση μνημείου για αυτούς που έχουν χαθεί στις θάλασσες μας και ένα δρόμενο θεατρικό. Την Παρασκευή είναι η μεγάλη πορεία που θα ξεκινήσει από την κεντρική πλατεία στο Βαθύ και θα συμμετέχουν και πρόσφυγες και μετανάστες. Και το Σάββατο σε ένα χωριό στον Όρμο Μαραθοκάμπου έχουμε προβολή ντοκιμαντέρ για τις επαναπροωθήσεις και ταινίας και βέβαια συζήτησης. Αυτά μπορέσαμε να κάνουμε στη Σάμμο. Και όσον αφορά τη Χίο, έχουν την Παρασκευή στις 25, στις 7 έχουν μουσική και παρέμβαση μικροφωνική στην Απλοταριά, σε ένα μέρος της Χίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουν στην παραλία, εκεί που είναι οι ομπρέλες, στη Νέα Παραλία, παρέμβαση προβολές και μικροφωνική, και στην Αθήνα έχουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είναι στο πλαίσιο της, αυτής της πανελλαδικής εβδομάδας δράσεων ενάντια στις επαναπροωθήσεις την Παρασκευή στο Σύνταγμα στις 6 ώρα το απόγευμα. Και από σας ευχαριστούμε πολύ. Η πρωτοβουλία του Stop Pushbacks θα συνεχιστεί, έτσι δεν είναι για μια εβδομάδα. Φυσικά, τώρα που συνδεθήκαμε θα συμμετέχουν και άλλες συλλογικότητες, γιατί είναι πάρα πολλές αυτές που ασχολούνται με το προσφυγικό μεταναστευτικό, που ασχολούνται, που τους νοιάζει. Mm-hmm. Και δεν θα σταματήσουμε και κάθε φορά θα εστιάζουμε στις επαναπροωθήσεις και ξανά ή ό,τι άλλο είναι, γιατί είναι τόσα πολλά. Απλώς τώρα αυτό είναι, πώς το λένε, φωνάζει πάρα πολύ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι πολλά αυτά που φωνάζουν για το ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι και λίγα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την καμπάνια μας. Θα είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά σας. Καλό βράδυ. Ήταν η Μαρία Κολόζη από την πρωτοβουλία Stop Pushbacks. Μπορείτε να τη βρείτε και στα social media με το hashtag στα αγγλικά. Μια πρωτοβουλία που συμμετέχουν 9 ή 10 οργανώσεις αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές στο δίκτυο για τα πολιτικά δικαιώματα. Συγκεκριμένη είναι από τη Σάμμο, από την Ανοιχτή Συνέλευση. Υπάρχουν επίσης αποχή από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Είμαστε κάπως στριμωγμένοι σήμερα χρονικά. Θέλαμε να μιλήσουμε με την Άννα Κουρουπού στο τηλέφωνο με αφορμή μια ταινία ντοκιμαντέρ που προβάλλεται και είδαμε λίγο το τρέιλερ και την περιγραφή και νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει και εσάς να ακούσετε περί τίνος πρόκειται. Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Βασικά από αύριο θα αρχίσει να προβάλλεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Από το τρέιλερ, τη μικρή πρόγευση που μας δίνετε, έχω να πω ότι είναι... Είμαστε εντάξει, θα ακουγόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Τον βλέπω να με κοιτάζει ανήσυχα γι' αυτό. Φτιάχνουν τις στάθμες παράλληλα. Είναι πολλά πράγματα μαζί που πρέπει να γίνονται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν συζητήσεις με την μητέρα σου, έτσι δεν είναι? Η ιδιαιτερότητα περισσότερο αυτού του ντοκιμαντέρ, βασικά αυτό ξεκίνησε να είναι από μια σειρά επεισοδίων στην ΕΡΤ. Μου έγινε η πρόταση πέρυσι από το Συν Γυναιξή, το οποίο προβλήθηκαν τα περισσότερα επεισόδια, που είχε αφιέρωμα σε 16 γυναίκες του 2020 που κάπως έκαναν τη διαφορά, τέλος πάντων, για το μυαλό της σκηνοθέτηδος. Τελευταία στιγμή αποφάσισε πως δεν θέλει να παιχτεί σε αυτή τη σειρά και ότι θέλει να το πάει σε κάποιο φεστιβάλ. Φυσικά δεν είπα όχι, εννοείται. Η ιδιαιτερότητα αυτού του φεστιβάλ, του ντοκιμαντέρ βασικά, είναι η μητέρα μου. Με την έννοια ότι λέει πράγματα που ούτε εγώ τα ήξερα, με την έννοια ότι αναφέρεται σε ένα μικρό ιστορικό πώς λαμβάνει ένας γονέας αυτή την πληροφορία, που δεν είναι πληροφορία, αυτή την κατάσταση τέλος πάντων του παιδιού του και πώς το χειρίστηκε η ίδια με τον πατέρα μου και με την οικογένειά μου και τι προτείνει σε κάθε μητέρα. Δηλαδή αυτή η φράση της που λέει κάποια στιγμή μέσα, που δεν μπορώ να την πω για ευνόητους λόγους, είναι όλο το κλειδί που θα ήθελα αυτό το ντοκιμαντέρ ειλικρινά να βγει προς τα έξω. Να το ακούσουν οι γονείς. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία της μητέρας μου και έχω συγκινηθεί πολύ γιατί με κάνει πολύ περήφανη. Θέλω να πω και εγώ από το μικρό απόσπασμα που έχω δει από το τρέιλερ ότι υπάρχει μια περιγραφή για το πώς το συζητάει με τον πατέρα σου και υπάρχει μαζί, δεν είναι κάτι εξοραϊσμένο και εξιδανικευμένο, δείχνει την δυσκολία αλλά ταυτόχρονα και τον πόνο, συμβαίνει, και τον πόνο, ναι, συμβαίνει με μια αγάπη όμως. Ναι, αυτό. Και εγώ ποτέ δεν φανταζόμουν ότι όλο αυτό θα ήταν ευχάριστο για κάποιον γονιό, ούτε για τους δικούς μου, ούτε για κανέναν γονιό, με την έννοια ότι έβαλε αυτό μπροστά μου στο πρόσχημα το παιδί, ότι δεν θα περνάει καλά το παιδί μου. Σαφώς υπάρχει ένα σοκ ότι τι γίνεται τώρα, ήταν και άλλα χρόνια υπόψη, είναι που δεν γνωρίζαν τι είναι, ούτε εγώ ήξερα τι ήμουν τότε. Εγώ θεωρούσα ότι είμαι ένα γκέι άτομο τότε, είμαι ομοφυλόφιλος, δεν ήξερα καν τι είναι το τρανς κομμάτι. Μετά τα ανακαλύπτεις αυτά. Πόσο μάλλον οι γονείς λοιπόν, παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι κοιτάς το παιδί που εσύ έφερε στον κόσμο να είναι όσο πιο ανώδυνο γίνεται γι' αυτό. Και σίγουρα έχουν πονέσει αυτοί οι άνθρωποι για τους δικούς τους λόγους σε αυτό το κομμάτι, αλλά εγώ δεν το εισέπραξα ποτέ. Είναι πολλές φορές που σαν να είναι υπερβολικά μεγάλες οι απαιτήσεις από τους γονείς. Δηλαδή υπάρχει το να φτάσουν κατευθείαν στην αποδοχή και είναι, όπως λες, και για αυτούς μια διαδικασία στην οποία προφανώς δεν πρέπει να ρίξουν κάποιο βάρος σε σένα ή σε ένα άλλο άτομο, αλλά εσωτερικά κάπως το βιώνουν και νομίζω ότι δεν είναι, μια πρόκληση. Δηλαδή εδώ μπαίνει πολύ το ανθρώπινο κομμάτι, ότι είναι μια νέα πρόκληση, νέα δεδομένα και χρειάζεται και μια προσαρμογή. Και όλο αυτό λίγο μένει έξω από την όποια συζήτηση κάνουμε, που κάνουμε προφανώς μια περιορισμένη συζήτηση πάντα στο δημόσιο διάλογο. Αλλά... Κατά περίεργη σύμπτωση, συγγνώμη σε διακόπτω, ήρθε τόσο... σε τόσο κακή συγκυρία αυτό το ντοκιμαντέρ, ενώ η μητέρα μου, γιατί επιμένω ότι ναι μεν είναι κάπως αφιερωμένο στα δικά μου βιώματα, στη δική μου ζωή, όσο μπορεί να χωρέσει μια ζωή σε 3/4-50 λεπτά, αλλά κλέβει και καλά κάνει την παράσταση η μητέρα μου, γιατί σπανίως ακούγεται αυτό, όπως ακριβώς το είπες, ότι στις συζητήσεις πάντα που γίνονται δημοσίως πάντα υπάρχει κάτι ροζ, κάτι λίγο πόνος, λίγο δάκρυ, λίγο γκλάμωρος, λίγο απ' όλα. Αυτή η πλευρά, ότι πώς βλέπει ο γονιός, ήρθε πολύ σωστά, ειδικά επιμένω μετά από μια Δήμητρα που χάθηκε τόσο άσκοπα από τη ζωή και έζησε και άσκοπα δυστυχώς, είναι ότι πρέπει για κάποιους γονείς που έχουν οποιοδήποτε θέμα με τα παιδιά τους. Αυτό ήθελα να περάσει και είμαι πολύ χαρούμενη με την έννοια ότι βγήκε τώρα που είναι ζεστό. Γιατί κακά τα ψέματα, η επικαιρότητα έτσι λειτουργεί. Δυστυχώς, ξεχνάμε μετά. Τουλάχιστον ξεχνάνε οι άλλοι. Όχι εμείς που βιώνουμε κάποια πράγματα, όχι εσείς που βιώνετε κάποια άλλα. Ο καθένας το δικό του μετερίζει. Πες τώρα στους ακροατές μας πώς θα την δουν την ταινία, Άννα, με ποιο τρόπο θα προβληθεί. Υπάρχει για να... Ναι. Αν μπουν στην πλατφόρμα που υπάρχει για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, στο Google δηλαδή εννοώ, υπάρχουν όλες οι ημέρες, είναι από τις 24 αύριο δηλαδή, μέχρι και τις 4 Ιουλίου. Νομίζω έχει 3 ευρώ το εισιτήριο, είναι ιντερνετικό. Έχει 3 ευρώ. Ναι, έτσι μου είπε, σήμερα το έμαθα κι εγώ, ότι έχει 3 ευρώ. Και αυτό είναι ο τρόπο. Εύκολα. Δεν είναι ευτυχώ πολλά λεφτά. Εγώ λέω θα είναι κανένα δεκάρικο και θα μα πάρουν μετά. Τα λεμόνια. Δεν είχα ιδέα. Δεν έχω ιδέα από αυτά έτσι κι αλλιώ. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχουν βγει και άλλα ντοκιμαντέρ. Αν το ξέρετε, έχει βγει τη Παύλα Αρβενιώτη το Οι Πικροδάφνε, το οποίο είναι στο διαγωνιστικό κομμάτι. Έχει επανακυκλοφορήσει τη Έλλη Κανελοπούλου το Μέρε και Νύχτε με την Έλλη, που αφορά την εργασία στο σεξ και αυτό και τη ζωή ενό τραν ανθρώπου. Πάρα πολύ ωραίο. Θα παιχτεί και αυτό κάπου. Είναι και ο μήνα του Pride, να το πούμε και έτσι λίγο που είναι πιο γενικό. Είναι και αυτή η νομοθεσία, αυτή η οδηγία που δόθηκε από την Ουκρανία σήμερα και υπογράφηκε μετά από πιέσεις πάλι. Να μην υποστηριχτεί αυτό το πλαίσιο που, ευρωπαϊκά που υποστηρίζει η Ουκρανία. Τελικά υπογράψαν νομίζω ο Βαρβιτσιώτης, έτσι έμαθα. Ουγγαρία. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, δυστυχώς πάλι. Ναι. Είναι όπως το λες, είναι δυστυχώς επίκαιρο. Πολύ καλά, ναι, το πολύ καλά είναι πάντα επίκαιρο. Τι να κάνουμε τώρα, τι δε, άστο. Έχω αποκαταστεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχα υποσχεθεί δεν θα ξαναπάω πουθενά πια. Έχει χαθεί το παιχνίδι, αλλά μην το πάμε όλο. Τώρα μείνουμε στα ευχάριστα της μαμάς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Εγώ θα την πολύ, δούμε και συνιστούμε και στους άλλους, στους φίλους μας εδώ πέρα να την δουν. Πες μας. Ωραία, και συνεχίζετε όπως πάτε. Το πάτε πολύ καλά και σας το έχω ξαναπεί. Είστε υπέροχοι και σας ευχαριστώ πάλι για το βήμα. Να είσαι καλά. Καλό να απόγευμα. Καλά. Άντε, γιατί έχω λιώσει με στα μάξια. When you're counting your scars, see your dirty face. You always dry your tears at night. Με ένα τακούνι είναι το... Ο τίτλος. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Ήταν η Άννα Κουρουκού στο τηλέφωνο. Walking in One Hill είναι ο αγγλικός τίτλος. Στο chat μπορείτε να βρείτε το link. Στο press θα βρείτε το link στο σχετικό άρθρο. Ξεκινάει αύριο γενικά το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έχει πάντα πάρα πολύ. Είναι και η Τζέννη. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων» με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή, την αφεντιά μου. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα και θα τα πούμε πάλι αύριο. Εγώ θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωστή Παπαϊωάννου σήμερα. Αν είστε στην Αθήνα, να την παρακολουθήσετε και εσείς στις 7 η ώρα στο κτίριο πρώην ΑΤΕΣΑ. Καλό απόγευμα. Σας.